Moje srce tužno je, što nemade sreće te, da druguje uz tebe, Ahmede Muhammede, da druguje uz tebe, Ahmede Muhammede. Kao onaj kad zaplače, moje oči zarose, željne tvoje blizine, Ahmede Muhammede. Aškom srce mi gori, željno tebe da vidi, naš dragi pejgambere, Ahmede Muhammede. Mojoj duši mehlem je, kad salava donese, kad ti ime spomene, Ahmede Muhammede.